संस्कार हसे संस्कृति से जोड़ी आईली सनेश थारू भाषा का एक गुणे माते कार्यक्रम हमार आवाज पच्छु के 5:30 बजे से 6 बजे सम्म मात्र रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्ज मा हमार थारू गाँव मा हवा चले सर सर सुने की नै बिसरबहु कार्यक्रम हमार आवाज चर्चा बढ़े घर घर एखना एपन हुके सुनै बनाहु रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्ज हसे ई हल्लै कार्यक्रम हमार आवाज हसे कार्यक्रम के ईसेवाला सब श्रोता संगाती सबन के हसे बाकी संगाती सबन के फेरी सूचना संगीत हसे मनोरंजन का संगम हसे इहला 104.5 मेगाहर्ज मा अपनो के रेडियो और फॉर भगवानक रचल ई सुनर संसार का हमार मनव जाति का जीवन का बारे में चर्चा हसे परिचर्चा हसे हमार थारू भाषा का अपने हसे बिगरे बिगरे संस्कार संस्कृति से घेराइल बेराइल ई संसारको हमारी जुन थारू जातिको पहिचान हुनकर होरान पेहरान हुनकर खियान बिहान हाँसे हुनकर याको दोस्री दोस्री बात वीर्तन बोकल कार्यक्रम एगुडे माथि हमार आवाज हलै जुन अपन सुनि सक्बहुँ रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्जमा कार्यक्रममी जुन हमार थारू भाषाको एउटा पहिचानसे जोडिएल कार्यक्रम हमार आवाज हलै जुन हुनकर लरन चलन जसने कि हरेक चिजसे जोड्याइल बातचितका बारेमा हाम्रा बात कैसौँ कार्यक्रम हमार आवाजमा हजुर उसले कार्यक्रम सदा नै हाम्रा सबै दिन बुधौ दिन 4 बजेको समाचार पाछा सभा 4 बजेसे 5 बजेसम्म अपन साँगे रहसौँ कार्यक्रम हमार आवाजले हजुर उसले फेरि आज बुधौ दिन म या सकलबाट यी हाम्रा सन्ध्याकालीन नमस्कार कहिबाट म प्रस्तुत अपनक सङ्घाती उर्मिला हसिमर्के हजुर टेक्निकली सघुबडी सङ्घाती राज हजुर उसले इन्टरनेट मार्फत चाहिँ फेरि पाउँ सुने सक्बहुँ www.radioarpan.com लगन कके संसारभरि एकै साँगे सुने सक्बहुँ कार्यक्रम हमार आवाज जुन एकरा सञ्चारको माध्यमसे इत्रो सजिलो बढाइ कि हाम्रा हरेकको घर आँगन आँगन ओसरा ओसरा प्रगाना प्रगाना हाँसे हमारी गाउँ गाउँ टोल टोल समाज समाज देशमा जम्मे खोके कोने संसारभरि पुगल बढौँ हँसे उसले कार्यक्रम एपनोकै जसके कहिले फेरि जहाँ फेले फिनी जुन कुनम बढौँ फेरि हामी संसारको माध्यमसे सुने सक्बौँ यी हाम्रो इन्टरनेट ठेगानामा हँसे उसले सङ्घाती सभा कार्यक्रम हाम्रो आवाज जुन म अपनोके एक नम्बरके कह सक्लाएँ कि एउटा थारू भाषाको पहिचानसे जोडियाइल बातचितको बारेमा हाम्रो सब अपनोके बात सुनसौँ जसने कि हाम्रो पुरान पुरान लरन चलन जसने कि चाल चलन कसै चलोइ लरोइ बढौँ अझै हुनकर पुरान पुरान जसने कि चिजु बिजुक बारेमा हुनकर पुरान चिरान जसने कि पावन तिहारको बारेमा कसके कहाँ कि पछ्योबाट एखनसम्म कसके कहाँ कि मनैबाटै सभा ऊ बातचित हाम्रो सकेसम्म जसने कि निका कुराके हाम्रा अपनो सामु पेस कैसौँ हँसे उसले अपनो जसने कि पठल चिज बिच फेर हाम्रा वाचन कैसौँ सङ्घाती सभा हँ त सङ्घाती सभा कार्यक्रम म याद गरेँ बढोबेकै भहीँ एकना सुनौँ खाडहुल गीत हँसे गीतक पाछा म फेर्छ अपनो सामु ए भहीँ सुनौँ खाडहुल गीत हमार थारू गाँवमा हमार थारू गाँवमा हवा चले सर सर हमार थारू गाँवमा हवा चले सर सर तोर मोर नाव में सजनी तोर मोर नाव में सजनी चर्चा बढ़े घर घर हमार थार गाउँमा हवा चल्लै सरसर। गाउँ में हाला चलते रहते मोर सजनी चल दे, गाँव में हाला चलते रहते मोर सजनी चल दे। सदियों माया कर ले बड़सु, सदियों माया कर ले बड़सु, मनवा में शंका झी न ले, मनवा में चिंता झी न ले। हमार थार गाउँमा हवा चल्लै सरसर, हमार थार गाउँमा हवा चल्लै सरसर। तोर मोर नाउँ मे सजनी, तोर मोर नाउँ मे सजनी, चर्चा बढै घर घर, हमार थार गाउँमा हवा चल्लै सरसर। मनकामना गोरखा में बै विक्रम बाबा बै के सारा, हो मनकामना गोरखा में बै विक्रम बाबा बै के सारा। मुई हकाई तोर सहारा, मुई हकाई तोर सहारा, तुई तो हकाई मोर सहारा, तुई तो हकाई मोर सहारा। हमार थार गाउँमा हवा चल्लै सरसर, हमार थार गाउँमा हवा चल्लै सरसर। तोर मोर नाउँ मे सजनी, तोर मोर नाउँ मे सजनी, चर्चा बढै घर घर, हमार थार गाउँमा हवा चल्लै सरसर, हमार थार गाउँमा। खडौल गीत एखन भरके अपनक सुनलौँ हौ, एउटा हमार मिलन लामाक आवाजमा। एखन यापन गाउँको बखान करैले हमार थारू गाउँमा बोती एसनक चल्छ, हावा बुत्यो ओसनक चल्छ, हरेक चिज यापन गाउँको माजा लाग्छ सङ्घाती सब। जस्ने हमार एउटा लेहराको कुकुर फिने माया लाग्छ कसैन, ओस्ने एउटा थारू गाउँको कहुन यापन गाउँको एउटा बखान करेवाला एखन गायिका रहली हाम्रा जुन एखन बुझबहुँ गीतमा। हजुर उसले सङ्घाती सब म कार्यक्रम कि याग करे बढाउ जाए बनाइ, या जो मै एउटा सोचपत्र पढे जाए बनाइ, ओकरामा जसने कि सोचपत्र म वाचन गरे जाए बनाइ, र सोचपत्रकै लेखले बढी हाम्रा सङ्घाती ललित कुमार चौधरी बगौडा दुई माडी चितवन छे। हसे सोचपत्रको जुन शीर्षकबाट शुक्रमा छोटे एक ठाउँमा पृष्ठभूमि कहकै लेखले बढी सङ्घाती, सर्वप्रथम त सङ्घातिक बहुतै बहुतै धन्यवाद दिए बढेँ। म यहाँसे म यी सोचपत्र जुन किताब सङ्घाती से लिएले बढेँ। हसे उसले यहाँ लेखले बढी सङ्घाती, नेपालको राजनैतिक इतिहासमा देशमा परिवर्तनका लागि बहुतै आन्दोलन भेले फिने, ऊ एनौन खनिकी आन्दोलन याद हेन टेढे रहलै। यत कसले आन्दोलनको बाथा या जो नेपाली जनता हसे बहिष्कृतमा परल नेपालको मूलवासी हाम्रा यी थारू सभ भोगते रहे बढे। मुलुक एकने स्वतन्त्रता समानता सामाजिक न्याय स्थायी शान्ति खोजेकी जुनौमा संविधान सभाको जरिसे यी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि लौठा संविधान बनाउकी अभियानमा लागल बढियो। उहेसे विगतका आन्दोलन मुद्दा सभ संस्थागत करकी हासे ओकरके संरक्षण या संवर्धन करकी ऐतिहासिक जिम्मेवारी राजनैतिक सोच हासे चाहना भेल एपनौक या हमरही युवा विद्यार्थी महिला राजनैतिक क्रमिक कन्हौमा याइल बढै। एकरमेसे फेनी हमरा थारू या थरुहटमा आस्थावान रहल थारू हसे थरुहटसे उठाइल यापन जायज पूर्ण मागके संविधान सभामा सम्बोधन कराओके एकपल्टा सोचै परे जोकर यो बात बनौले बढियो। नेपालको संविधान लेखनको ऐतिहासिक मै जुन ऐतिहासिक घडीमा थारू या थरुहट अधिकार पावेकी खतुरा, राष्ट्रमा पहिचान, प्रतिष्ठा, पहुँच, हसे परिवर्तन, प्रतिनिधित्व हकेकी खातिर यी जुन हाम्रा एकदमै खाबे खगति देखाएर बढे एकना कके सङ्गति लेख्ले बढियो। हसे यहाँ दोस्रो एउटा फेरबाट शीर्षक लेख्ले बढी, जसले कि थारू कहके हजुर थारूक वाचन के अरे थारूक बारेमा फेरि किसो सायद लेख्ले हेबी सङ्गति म फेरि वाचन गरे जाए भने थारू सबको विशेषता यौल मलेरिया पचाउके क्षमता हले। विद्वान अनावश्यक सबक कहावत अनुसार मलेरिया यौल पचाउके तहिया घेट घन्टी जुन जुन हाम्रो घेन्टियामा फेरि 3000 वर्ष से उहे बरस उहे भुइँमा लगातार ओकर पुर्खा सभ जियल हके वर्ष ए उसे नेपालको तराईमा मलेरिया ओराटी से यागा थारू सभ मतुरे हलाए। उहे पुरान बस्तीमा रहल बैसल ठौराउमा छोकनी पुटनी याजुको हाम्रा थारू सभ हलहुँ। एकनिक अवस्थामा थारू भाषा जुन हाम्रो थारू सभ पूर्वे मेचिसे पछि महाकाली तक समथर भुइँमा एफने कला कौशल संस्कृति बचाउके एफने खास पेसामा काम कके एफने मौलिक परम्परामा जिएते एवै बढे। जौँतो दोसर ओरी राज्यको दमनकारी नीतिसे सुखम बसिह कमैया हसे कमलरिह यी जुन भूमिहीन हकगे जिएके थारू सभ थारू सभामा कर परल बढे। अति प्राचीन समूहक सदस्य रहते याइल थारू जाति पहिचान अस्तित्व अधिकारका लागि एकजुट हकेके जरुरी बढाए। राजनैतिक सचेतनामा जुनी फैलाउके फेनिक खगति बढाए। एखन यापन पीडा समस्या राष्ट्रिय स्तरमा उठाउके तहिया आन्दोलनका माध्यमसे राजनैतिक प्रचारात्मक अभियान थारू सभाका विभिन्न सङ्घ संस्थासे दल सभामा देख सकै बढाए। हसे एउटाको फेर बुढी सङ्घाती एउटाको म छोटो फेरि से वाचन गरे जाए भने थरुहट कके हो लेख्ने बुढी सङ्घाती थारू सभ रहल बसल पिता पुर्खको भुइँ थरुहट हलै। हाम्रो जुन एकखाना सुनै हेलौँ जसले कि आन्दोलन हलै हाम्रो फेरि हाम्रा थरुहट थरुहट कहेलौँ बाँकी थरुहटको बहुतै हाम्रो हाम्रो जुन यो परिभाषा नै बुझले एकखाना हाम्रो हाम्रो प्रष्ट वाचन गरे भने कि थरुहटको परिभाषा कति हलै कके थारू सभ रहल बसल पिता पुर्खको भुइँ थरुहट हलै। थरुहट पूर्वे मेचिसे पछि महाकाली लदियासे लदिया तक अथवा लदियासम्म एकर उत्तर जुस्ने चुरे पहाडसे दक्षिणे भारत सिमाना तक हसे सिन्धुलीको कमला खोज चितोन दाङ उपत्यका उदयपुर सुर्खेत उपत्यका लके जम्मे नेपालको करिब 23.5% भुइँ थरुहट हलै कहके थारू आन्दोलनसे स्थापित हक सकल बढै कहके लेख्ले बुढियो। हसे सङ्गाती यहाँ हाम्रो चाहना कहके लेख्ले बुढी एउटा मै जुनी अन्तिम वाचन गरे जाए बढे जतीय उत्थान कोरके तहिया समाज सुधार कहके मतुरी हैन हसै जाकर अभ्यास हाम्रो कर सक्ले बढहुँ हाम्रो मुद्दा सुनवाई हैन हकै बढे। जतीय उत्थानका लागि लौठा रणनीति लौठा राजनैतिक व्यवस्थापनका सँगै राजनैतिक अधिकार लवै पर्छ। एकरा लागि हाम्रा स्वशासन आत्मनिर्माणका बाधसभा समय सापेक्ष राजनैतिक हक अधिकारका लागि थारू जातिका विभिन्न जसले कि बहुतै तह तब्कासे उठल राजनैतिक सवाल तथा मुद्दा सभा सम्बोधन गराएकै खातिर थारू मूल आदिवासी सभा संविधान सभाका लागि एकजुट हकेकै संविधान सभामा बढी से बढी प्रतिनिधित्व गराउकै जरुरी बढे। वास्तवमै सङ्घाती सभा जुन हाम्रो ललित कुमार चौधरी एकनाई सोच पत्र अपन ओरिसे लेखके पठोले जसले कि बढी यहाँ सङ्घाती गीतमा जुन म एकना भर्खर अपनाके वाचन कके सुनाउने वास्तवमै सङ्घाती सभा एउटा जत्रो हाम्रो एकना चाहनाबाट एउटा अधिकार एउटा मानव अधिकार एउटा जसले कि हाम्रो हरेक चिजमा याकेर बढाएको एउटा लक्ष्य थकको जुन एकना चाहनाबाटै अथवा ठौराबाटै अथवा एकदमै जरुरीबाटै एकदमै खगतीबाटै जुन हाम्रा यसकरे मिल्के कबहुना सक्बहुँ पार लागे जम्मैजना मिल्बहुँ त अवश्य फेरि सफलता सिँढीमा हाम्रा पुग्बहुँ कहके म आशा गर्बै। हाँसे उसले ललित कुमारकै एखना मै हुन त याको लेख्के पठोले बढी सङ्घाती म फेर से वाचन कैबहेँ एखना बाँकी पलाबाट भेल फेर खाडहुल गीत सुनाकि हँसे गीतक पाछा म फेर से अपन सामु अबहेँ सुनौँ खाडहुल गीत हँसे ओकर पाछा फेर से गई छोरी चल गई छोरी चल गई छोरी हमर संगे सिनेमा देख ले चल गई छोरी हमर संगे सिनेमा देख ले बारह से तीन तक बाकी मेला घूर ले चल गई छोरी चल गई छोरी छोरी छोरा अस्कर तू है मेला घूर ले तोहर लखा बहुत इच्छा हमर नौकरी कर ले छोरी छोरा रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्ट्ज नववर्ष 2071 सालको पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग एवं शुभचिन्तकहरूमा सुख शान्ति समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्दछौँ। प्रोप्राइटर तिलकराज शर्मा पौडेल, विज्ञान पौडेल एवं पौडेल हार्डवेयर एन्ड सेनेटरी फर्म, रत्नगर 2 हाई स्कुल रोड टाँडी। फोन 0556602116, 98550062216 र 98451939673। नववर्ष 2071 सालको पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग एवं शुभचिन्तकहरूमा सुख शान्ति समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्दछौँ। प्रोप्राइटर पुरन नेपाली एवं न्यू पुरन कष्ट फर्निचर उद्योग, रत्नगर 13 जयमंगला ओरालो। मोबाइल 98451939116। सम्पूर्ण घरायसी फर्निचर र अफिसका फर्निचरहरू अर्डर अनुसार तयार गरिनुका साथै तयारी फर्निचर पनि उपलब्ध छ। नव वर्ष 2071 सालको पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहकवर्ग एवं शुभचिन्तकहरूमा सुख शान्ति समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्दछौँ। प्रोप्राइटर रत्नबहादुर विश्वकर्मा, भरत विश्वकर्मा एवं रत्न कास्ट फर्निचर उद्योग खैरहनी 6 पर्सा बजार, मोबाइल 9855066538, 9842517948। हामी कहाँ अर्डर अनुसारका पलङहरू, दराज, डाइनिङ सेट पाइनुका साथै कास्ट फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध छ तथा विवाहको अवसरमा विशेष छुटका साथ सामानहरू तयार गरिन्छ। रत्नगर उद्योग वाणिज्य संघको गत चैत्र 10-11 गते सम्पन्न 15 साधारण सभा तथा अधिवेशनमा म अनिल कृष्ण श्रेष्ठलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा अमूल्य मत दिई निर्वाचित गराउनु हुने उद्योगी, व्यवसायी, पत्रकार लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नयाँ वर्ष 2071 सालको अवसरमा यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नववर्ष 2071 सालको पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग एवं शुभचिन्तकहरूमा सुख शान्ति समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्दछौँ। ओम साईराम अस्पताल प्राली, रत्नगर 2 टाढी चितवन, पूजा इन्टरप्राइजेज भरतपुर, भरतपुर मिनी मार्केट हाकिम चोक, आचार्य हार्डवेयर रत्नगर 8 बकुलहर चितवन, चितवन टाढी अटोलिङ्क प्राली रत्नगर 1 सौराहा चोक, फिनिक्स लाइफ हेल्थ केयर सेंटर रत्नगर 2 टाड़ी चितवन, आईएमई सेंटर रत्नगर 1 सौराहा चोक, मार्शल इम्पोरियम मगनी चोक खैरहनी 4 पर्सा एवं रत्नगर 2 मेन रोड टाड़ी चितवन, न्यू मनोकामना ऑटो सब रत्नगर 8 बकुलहर चितवन, ओम एल्युमिनियम उद्योग रत्नगर 4 शीतल चोक, परिचित शॉटिंग एंड शूटिंग खैरहनी पर्सा चितवन। नववर्ष 2071 सालको पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहकवर्ग एवं शुभचिन्तकहरूमा सुख शान्ति समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्दछौँ। फोटो पॉइंट फुल डिजिटल फ्लेक्स प्रिन्ट रत्नगर 1 सौराहा चोक, श्री डिजिटल ओल्ड रत्नगर 2 टाढी चोक, आशीर्वाद अटोमोबाइल्स प्राली खैरहनी 4 पर्सा चितवन, अन्नपूर्ण इम्पोरियम रत्नगर 1 सौराहा चोक, अरियाल सप्लायर सेन्टर रत्नगर 8 बकुलहर, बागलुङकाली टेलर्स खैरहनी पर्सा, एटिच्युड मल्टीलर्निंग एकेडमी खैरहनी पर्सा, भवन निर्माण व्यवसायी संघ पूर्वी चितवन शाखा टाढी, विकल्प कंक्रीट उद्योग रत्नगर 3 शान्ति चोक, चितवन ड्राई क्लीनर्स रत्नगर 8 बकुलहर कियान प्लाजा। नववर्ष 2071 सालको पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग एवं शुभचिन्तकहरूमा सुख शान्ति समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्दछौँ। हीरा विशाल जिउँदो तथा ताजा माछा पसल रत्नगर 2 टाढी, हंस मनोरञ्जन केन्द्र रत्नगर 8 गंगानगर चितवन, आईआईटी कम्प्युटर रत्नगर 1 टाढी पुल नजिकै, कंकाली अटो उत्सव खैरहनी पर्सा उपहार मार्बल सँगै, मामा भान्जा इलेक्ट्रिक पसल रत्नगर 8 बकुलहर केएन प्लाजा, मैनाली हार्डवेयर रत्नगर 1 सौराहा चोक हिमालयन बैंक सँगै, मनकामना फेन्सी स्टोर्स रत्नगर 2 हाई स्कूल रोड टाढी, मेघा इलेक्ट्रोनिक्स रत्नगर 2 टाढी चितवन, न्यू नेशनल बुक्स एंड स्टेशनरी रत्नगर 1 सौराहा चोक चितवन, न्यू ब्रह्मदेव हार्डवेयर खैरहनी पर्सा चितवन। नववर्ष 2071 सालको पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहकवर्ग एवं शुभचिन्तकहरूमा सुख शान्ति समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्दछौँ। न्यू मिमोसा टुर्स एन्ड ट्राभल्स रत्नगर 1 सौराहा चोक हिमालयन बैंकको भवन, ओम नवदीप वस्त्रालय रत्नगर 1 सौराहा चोक, ओम साई इलेक्ट्रिक एन्ड मेसिनरी रत्नगर 1 सौराहा चोक, पाली मेन पावर रत्नगर 1 बकुलहर रेडियो अर्पणको आडैमा, रे स्टोर सन्सुलार बहिरा चोक चितवन, एसटीसी नेपाल पिपले चितवन, सगरमाथा मोबाइल रत्नगर 1 सौराहा चोक गंगा प्लाजा, सस्तो फर्निचर रत्नगर 2 सिनेमा रोड टाढी, शिव शक्ति कंक्रीट उद्योग रत्नगर 3 बेलसी हाईवे सँगै, शिखर हार्डवेयर रत्नगर 8 बकुलहर। रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्ज। Yeah! आजको छोटो व्यापारिक विश्रामका पाछा म फेरि स्वागत गर्ने कार्यक्रम हाम्रो आवाजमा। यदि अपन भर्खे रेडियो खोल्ले हे बजौँ अपन सुनै बढौँ कार्यक्रम हाम्रो आवाज हँसे रेडियो अर्पण 104.5 MHz हँसे उसने समस्या समाधानका उपाय जसने कि जुन सोच पत्र पृष्ठभूमि हमार चाहना थारू थरुहट कके म अपन एखना भर्खे इचका 5 मिनट यागा म अपन भर्खे पाचन कके सुनौले बढाइ सङ्घाती ललित कुमार चौधरी लेखके पठौले बुढे बघौडा दुई माडी चितवन छे जुन कि मुई सङ्घाती किताब से लेल बढाइ हँसे उसने समस्या समाधानका उपाय कके एउटाको शीर्षक दैले बुढे सङ्घाती हँसे म फेर वाचन गरे जाइ बढे नेपाल याजुसम्म फिने एकल जातीय केन्द्रीकृत एकात्मक सामन्ती राज्य सत्ताको रूपमा रहते याइल बढियो नेपाली समाजका सामाजिक एवं राजनैतिक रूपान्तरणका समग्र समस्याका बाधक यही केन्द्रीकरण एकल जाति एकात्मक राज्य स्थल हलियो नेपाली समाजका सामाजिक एवं राजनैतिक रूपान्तरण क के या समग्र समस्याको समाधान कर के भेले सबसे याग करक भेले सबसे यागा यहाँको जातीय समस्याको हल खोजे पर्तय हसे मुलुकको सबौँ जात जाति भाषा भाषिक साझा राज्य सत्ताको व्यवस्था गराबे पर्तय आदिवासी जनजाति विकेन्द्रीकरण हैने सत्तामा साझेदारी खोजै भौगोलिक विभाजन हैने पहिचान साहित्यको स्वायत्तता खोजै जातीय उत्पीडनको अन्त्य कसाङे पहिचान प्रतिनिधित्व या पहिचान सहितको समावेशी युक्त लौठ नेपाल बनाउकै खतुरे तरक बातमा ध्यान देवे जरुरी बढै हसे उहेसे सङ्घाते लेख्ले बुढी या कोही बहुते लेख्ले बुढी जुन कि हाम्रा जुन वाचन गरे हैन सक्लै सङ्घाते सब आजमा जसने कि कन्ट्रोल रुमसे इसारा या सकल बढे कि हाम्रो कार्यक्रमको जुन समयबाट वराट भइसकल हँसे कार्यक्रम अन्तिम गरी या सकलमा हाम्रो जुन विदा मागे पर्दै मरे पनि हो कि हँसे वाइ बुधक म फेर सेमा कार्यक्रम एक मन सुनलौँ कसनक लगलै सल्लाह सुझाव लिखके पठाउँते रहँ हँसे उसले लेख रचना हाते जो पठाके जसने कि अपनके बहुते हाम्रा सहयोग कै बाँक म आस्कारले बढे हँसे उसले म सङ्घाते राजके फेरि बहुते धन्यवाद दिए बढे म वाइ बुधक फेर से सङ्घाती प्रस्तुता उर्मिला हँसे म बिदा मागे पनि आज नमस्कार सुन्दै रहौँ रेडियो चितवन 104.5 MHz अनहार अनहार अनहार गई।